أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب تبلیغ ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت تسلی بھی ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر, پس نصیحت کرتا جا قرآن کے ذریعے سے, بس نصیحت کرتا جا قرآن کے ذریعے سے. فما انت, پس نہیں ہے آپ, بنعمت رب کا اپنے رب کی نعمت سے, بکاہن نجومی ولا مجنون اور نہ دیوانہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر, پس نصیحت کرتا جا قرآن کے ذریعے سے, کیونکہ آپ نے سورہ قاف میں جو ہے وہ پڑھا تھا 45 نمبر آئے سورہ قاف میں وذکر بالقرآن, اور نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. تو یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے فذکر, بس نصیحت کرتا جا قرآن کے ذریعے سے, کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, قرآن کے ناموں میں سے ایک نام تذکرہ ہے, یاد دہانی. قرآن کے ناموں میں سے جو ہے یاد دہانی کے معنی کیا, یہ اللہ کی تابعداری کی یاد دہانی کرانے والی ہے, اللہ کے اوامر اور نواہی کی یاد دہانی کرانے والی ہے. اسی طرح جو ہے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے موعظت. موعظت کے معنی کیا ہے, وعظ, نصیحت. قرآن کا خود ہی نام جو ہے کیا ہے, وہ نصیحت ہے. وموعظت للمتقین, وموعظت للمؤمنین, جگہ بجگہ قرآن میں جو ہے آپ پڑھتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر, پس نصیحت کرتا جا قرآن کے ذریعے سے. ہاں, جب آپ نصیحت کریں گے قرآن کے ذریعے سے, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے قرآن کے ذریعے سے, تو لوگ آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کریں گے, آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے, آپ کی عزت کو جو ہے مجروح کرنے کے لیے لوگوں کو آپ کے خلاف اکسائیں گے, آپ سے لوگ جو ہے لوگوں کا اعتماد اٹھوانے کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کی حربیں اور ہتھکنڈے استعمال کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بیان کرو گے تو تم پر اعتراضات بھی ہوتے رہیں گے, یعنی کہ تم کہو کہ میں بیان کروں گا مگر کوئی اعتراض بھی نہ کرے, ہر کوئی جو ہے میرے گلے میں جو ہے وہ سہرا ڈالے, ہار ڈالے کہ تم نے تو بڑا اچھا کام کر دیا, ہم تاریکی میں تھے تم نے اجالا کر دیا, ہم شرک میں مبتلا تھے تم نے توحید کا عقیدہ بتلا دیا, ہم مرنے والے تھے جہنم میں گرنے والے تھے تم نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت والا بنا دیا. نہیں نہیں نہیں, کبھی نہیں. آپ پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی. اور یاد رکھیے, دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے, دوسرے پہ اعتراض کرنا. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ دنیا میں سب سے سہل ترین کام, آسان ترین کام جو ہے وہ کیا ہے, وہ دوسروں پر اعتراض کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما انت من نعمت ربک, پس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے, اپنے رب کی احسان سے. بکاہن کاہن نجومی, نبی علیہ السلام پہ اعتراض ہوا یہ نجومی ہے, یہ ستاروں کی باتیں جو ہے ستاروں سے, ستاروں کا علم رکھنے والا ہے, علم فلکیات, اور اسی سے اندازے لگا کر ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, پیغمبر کاہن نہیں ہے, نجومی نہیں ہے, فال بتانے والا نہیں ہے. اور دوسری بات کیا, کیونکہ نبی علیہ السلام تو بارہا مرتبہ اپنے آپ سے اور مخلوق سے نفی علم غیب کر چکے ہیں کہ صرف ایک اللہ غیب کو جاننے والا ہے, اور نجومی تو وہ ہوتا ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے, ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ تو اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھتا ہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا مجنون اور نہ دیوانہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا لکل مجنون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کی, اللہ کو اس قدر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یاد کرتے جاؤ یہاں تک کہ لوگ آپ کو مجنون کہیں, دیوانہ پاگل کہیں. تو ذکر سے مراد کیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ذکر سے مراد قرآن کا بیان ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی گلے میں تسبیح ڈال کر جو ہے اللہ اللہ کہتے ہوئے ابو جہل نے ان کو مجنون نہیں کہا تھا, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل اور ان کی پارٹی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مجنون کہا تھا, نجومی کہا تھا, کذاب کہا تھا, تو یہ قرآن کے بیان کی وجہ سے کہا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون شاعرون, دوسرا اعتراض. یہ ام جو ہے یہ تقریباً 15 مرتبہ جو ہے یہ زواجر آ رہے ہیں. یہ ام جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے, اور یہ 15 جگہوں میں جو ہے یہ کیا ہے, یہ زواجر, زواجر کے معنی جھڑکی دینا. ام یقولون, آئے کہتے ہیں یہ لوگ شاعر, یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شاعر ہے. کیا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ, اب آئے کہتے ہیں یہ لوگ, یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شاعر ہے. نہ تربص بھی, انتظار کر رہے ہم, انتظار کرتے ہم اس پر, ریب المنون, حوادث زمانہ کا, گردش زمانہ کا, حوادث زمانہ کا. ہم یقولون, آئے کہتے ہیں یہ لوگ شاعر, شاعر یہ پیغمبر جو ہے کیا ہے, شاعر, پیغمبر کو شاعر کا, یہ اللہ کا پیغمبر تو نہیں, یہ تو شاعر ہے. تو کیا پیغمبر جو ہے وہ شاعر تھے؟ تو اسی طرح جو ہے کوئی آپ پر اعتراض کریں گے تو کیا تم کہو گے کہ میں یہ ہوں؟ کبھی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون, آئے کہتے ہیں یہ لوگ, یہ پیغمبر شاعر ہے. نہ تربصوا بھی, انتظار کرتے ہم اس پر, ریب المنون, حوادث زمانہ کا, ریب المنون, حوادث زمانہ کا, گردش ایام کا, ریب المنون, گردش ایام کا, کہ ابھی تو جوانی ہے اس کی, ذرا عمر جو ہے عمر کی شام ہو جائے گی تو تبھی جا کے جو ہے اس کی عقل ٹکانے لگ جائے گی, پھر اس کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ بڑوں سے جو ہے وہ پنگا نہیں لیتے, اکثریت کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرتے, بلکہ اکثریت کی ہاں میں ہاں ملایا جاتا ہے. تو جب تکالیف اور مصیبت ان پہ آئے گی تو پھر ہماری جھولی میں جو ہے یہ گر پڑے گا, پھر ان کو جو ہے ہماری حقیقت معلوم ہو جائے گی. یا دوسری معنی منون, من, من جو ہے یہ موت کو بھی کہتے ہیں. تو معنی کیا ہے, نتربص بھی, انتظار کرتے ہم اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر, ریب المنون, حوادث موت کا. کس کا؟ حوادث موت کا, کہ اس پہ موت آ جائے گی, ہماری جان خلاصی ہوگی, یہ انسان ہے, انسان پہ موت آئے گی. تو اللہ نے جو آواز ذکر کی سورہ انبیاء میں کہ اگر پیغمبر پہ موت آ گئی تو تم بھی انسان ہو, کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو مرنا ہے. اگر پیغمبر کی موت کے تم منتظر ہو تو کیا تم پر موت نہیں آئے گی؟ میرا بمر گیا ادوے ہے چشاد مانی نیس, کہ زندگانی ماں نیس جاودانی نیس, دشمن کی موت پر جو ہے میں کیوں خوشی مناؤں, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगानी जो है वो क्या है, आज है तो कल नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल तरबसु, कह दीजिए पैगंबर अलैहि सलातो सलाम तरबसु इंतजार करो, तरबसु इंतजार करो अपने अंजाम की। फइन्नी पस यकीनन मैं माकुम तुम्हारे साथ, मिनल मुतरबिसीन इंतजार करने वालों में से हूं तुम्हारे अंजाम का। बकवास करते जाओ, अजाब को मांगते जाओ, तो मुझ पर इंतजार कर रहे हो हवादे से जमाना गर्दिश अय्याम का, तो मैं तुम्हारे बारे में इंतजार करने वाला हूं, मुंतजिर हूं कि तुम पर अल्लाह की तरफ से जो है वो कहर पड़ने वाली है। अंतामुरु, अगला इतराज, अंतामुरु हूं, आया हुक्म करता है इन लोगों को, अहलाम हूं इनकी अकल, बेहाजा इस बात पर, अम हम कौमुन तागून, या ये लोग एक कौम है तागून सरकश, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अम तामुरुहुम, आया हुक्म करता है इन लोगों को, अहलामुहुम हिलम की जमा है, हिलम के मानी अकल, हिलम के मानी क्या अकल, तो क्या इनकी अकल जो है इनको इस बात पर जो है वो हुक्म देने वाली है कि ये पैगंबर कायन है, झूठा है, शायर है, नजूमी है, क्या इनका अकल जो है इनको इस बात पर जो है वो हुक्म देने वाला है? तो अगर इनका अकल इस पैगंबर के बारे में इनको इन बातों का हुक्म दे रहा है तो इनका अकल खराब हो चुका है। 40 साल तक तो मुसलसल सादिक और अमीन के लाने वाले थे, अभी क्या हुआ कि 5-6 साल में जो है वो सादिक और अमीन कज़्ज़ाब बन गया, अभी इनको जो है वो कज़्ज़ाब कह रहे, झूठा कह रहे, अभी तक सादिक और अमीन था, तो इनका अकल जो है वो खराब हो चुका है। या अहलाम के मानी क्या है? अहलाम के मानी ख्वाब, अहलाम के मानी क्या? ख्वाब, जिस तरह एहतलाम। अम तामुरुहुम, आया हुक्म देता है इनको, अहलामुहुम इनके ख्वाब, क्या रात को ख्वाब देखकर जो है तुम पैगंबर अलैहिस्सलाम की बुराइयां देखते हो और सुबह जो है पैगंबर की बुराइयां बयान करते हो? क्या रात को तुमने ख्वाब देखा है? अम तामुरुहुम, आया हुक्म देता है इनको, अहलामुहुम इनके ख्वाब, बेहाजा इस बात पर, किस बात पर? पैगंबर की मुखालिफत पर, पैगंबर के इनकार पर। अम हुम कौमुन तागून, अगर ये कहते कि नहीं ना अकल की बात है ना ख्वाब में देखते हैं, तो ये कौम क्या है? सरकश है। ये क्या है? ये लोग ये सरकश, सरकशी करने वाले हैं, बेईमान लोग हैं। अगला इतराज, अम यकुलूना, आया कहते हैं ये लोग, तकव्वलहुम, गढ़ ली है इस बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से, आया कहते हैं ये लोग बना ली है इस बात को, गढ़ ली है इस बात को पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से, इसने अपनी तरफ से जो है वो बात को बना ली है, अपनी तरफ से क्या कर दी है? बात को बना ली है। ये कुरान ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी हुई खुद साख्ता किताब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बल ला युमिनून, बल्कि ये लोग ईमान नहीं लाते, बल ला युमिनून, बल्कि ये लोग ईमान नहीं लाते, ये लोग बेईमान हैं। ये बात नहीं है जो कुरान पे एतराज करने वाले होते हैं और पैगंबर और इसको अल्लाह की किताब नहीं समझते, तो हकीकत में ये बेईमान लोग हैं। फलियातु बिहदीसिन मिसली, फसलाए बिहदीसिन एक बात मिसली, पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरह अपनी दावा पर, फसलाए बेहदीसिन एक बात मिसली, पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरह अपनी दावे पर, जिस तरह पैगंबर का दावा किया है एक अल्लाह जतरवा, एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह इबादत के लायक, उस पर दलाइल की अंबार लगा रहा है। तुम कह रहे हो लात मनात उज्जा, वो भी हाजतरवा मुश्किल कोशा है, अपने इस अकीदे, अपनी इस अकीदे को साबित करने के लिए एक दलील पेश करो। मिसली ही पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरह, या मिसली ही कुरान की तरह, इनकानु सादिकीन, अगर हो ये लोग صادقین سچے.